Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W ciągu 5 lat powinien zostać ukończony gazociąg Baltic Pipe, zapowiada minister energii. Do końca roku apteki będą przystosowane do elektronicznych recept. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Na 3 miesiące trafi do aresztu kobieta podejrzana o zabójstwo swojego 2-letniego syna. Do 2023 roku powinien zostać ukończony gazociąg Baltic Pipe. Polska będzie wtedy w całości uniezależniona od dostaw ze wschodu, zapowiedział minister energii. Staramy się nie stracić ani dnia w tej sprawie, a na tej inwestycji Polska nie będzie oszczędzać, dodaje Krzysztof Tchórzewski. Ta inwestycja będzie solidnie zrobiona. Już jesteśmy na etapie szczegółowych porozumień, jeśli chodzi o decyzje władz Danii. Kamienie milowe wyznaczane wskazują na to, że możemy pod koniec przyszłego roku przystąpić do tej inwestycji. Baltic Pipe ma połączyć polski system przesyłowy z duńskim. Chodzi o gaz ziemny ze złóż na szelfie norweskim. Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że jest to bardzo duże poparcie społeczne dla budowy gazociągu. W tej chwili mamy tych koncesji 21, z czego część już produkuje, część jest przygotowywana do produkcji. I wszystko to jest podporządkowane jednemu głównemu celowi, to znaczy doprowadzić do dywersyfikacji i do zróżnicowania kierunków dostaw, które mamy obecnie. Teraz blisko 70% gazu trafia do Polski z Rosji, co według 75% pytanych Polaków nie jest korzystne. Do końca roku apteki będą przystosowane do elektronicznych recept. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Zmienione będą przepisy dotyczące wystawiania i kontroli recept. Zdaniem wiceministra Janusza Cieszyńskiego błędnie wystawianych recept nie będzie. Farmaceuta kierujący się bezpieczeństwem pacjenta decyduje się nie realizować takiej niepoprawnie wystawionej recepty. Dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych już w momencie wystawienia recepty będzie ona weryfikowana pod kątem poprawności. Przychodząc do apteki będziemy pewni, że receptę uda się zrealizować. Według planów resortu zdrowia do końca przyszłego roku wszyscy lekarze powinni przepisywać leki elektronicznie. W serwisie Trójki kolejne tematy. Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł. Zmieniono w ten sposób wyrok sądu dyscyplinarnego, który usunął Mirosława Topyłę ze stanu sędziowskiego. Według Sądu Najwyższego materiał dowodowy świadczy nie o celowej kradzieży, lecz roztargnieniu sędziego. Zdaniem adwokata Bartosza Tiutiunika to sprawiedliwy wyrok. Sobie i każdemu z Państwa życzę, żeby sądzili Państwa tacy sędziowie, jak wydali wyrok w tej sprawie w Sądzie Najwyższym. W świetle prawa jest osobą niewinną i chcę podkreślić z całą mocą, że nawet w tej całej sprawie nie było chwili, żeby w rozumieniu prawa można mówić o tym, że on coś ukradł, że on coś zrobił. A zdaniem zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy sprawa pokazuje konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości. Tego rodzaju sytuacje nie budzą zaufania do rozstrzygnięć i do obiektywizmu środowiska, kiedy mówimy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Paweł Mucha dodał, że orzeczenie Sądu Najwyższego może zbulwersować opinię publiczną. Wyraził też opinię, że adwokaci będą się teraz powoływać na roztargnienie klientów w innych sprawach karnych. Na 3 miesiące trafi do aresztu 35-latka podejrzana o zabójstwo swojego 2-letniego syna. Tak zdecydował sąd po kilkugodzinnym posiedzeniu w szpitalu w Przemyślu, gdzie przebywa Andrea P. Trafiła tam po tragedii w Śliwnicy. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pędkowska, stan zdrowia podejrzanej nie pozwala na natychmiastowe wykonanie postanowienia. Zgodnie z stwierdzeniem lekarzy w ciągu kilku dni będzie mogła być przetransportowana i ustalono, że oddział chirurgiczny znajduje się w areszcie śledczym w Bydgoszczy, gdzie trafi ostatecznie w celu wykonania tego postanowienia. Jak poinformowała rzeczniczka przemyskiej prokuratury, kobieta przyznała się przed sędzią do pozbawienia życia własnego dziecka. Złożyła obszerne wyjaśnienia, w których podała i motywy, i okoliczności. Jednak z uwagi na dobro śledztwa o szczegółach tych wyjaśnień nie możemy informować. Do tragedii w Śliwnicy doszło w sobotę wieczorem. Strażaków wezwano do pożaru domu. Ze środka udało się wynieść 2-letniego chłopca i jego matkę. Chłopczyk zmarł tuż po przewiezieniu do szpitala. Okazało się, że miał 8 ran kłutych zadanych nożem. To był serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Igrzyska, czy Liga Mistrzów na początek? Zajrzyjmy najpierw do Pjongczangu, bo to już ostatnie dni olimpijskiej rywalizacji. Za nami alpejski zjazd pani. Piękna Lindsay Vonn ma medal, ale tylko brązowy. Złoty wywalczyła Włoszka Sofia Goggia, srebrna Norweszka Ranhild Mowinkel. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 24. miejsce. A we wspomnianej Lidze Mistrzów popisywał się Robert Lewandowski. Strzelił 2 gole i dołożył asystę. Tego samego dokonał Thomas Müller. Bayern odprawił Besiktasz 5-0 i zakończył emocje w tym 2 meczu. Mistrzowie Niemiec, grając od 15 minuty z przewagą jednego zawodnika, męczyli się przez niemal całą pierwszą połowę, ale totalnie przytłoczyli gości znad Bosforu w drugiej. Konto bramkowe otworzył tuż przed przerwą Thomas Müller, a w drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Coman, któremu mistrzowsko piłkę wyłożył Lewandowski, i ponownie Müller. Dominację Bayernu przepieczętował kapitan reprezentacji Polski, strzelając czwartą i piątą bramkę w tym spotkaniu i jednocześnie swoją czwartą i piątą w tym sezonie Champions League. Do Lewandowskiego należała najważniejsza akcja tego meczu, oceniła monachijska Süddeutsche Zeitung, pisząc o faulu na Polaku, po którym obrońca Besziktaszu Wida otrzymał czerwoną kartkę. Lewandowski sprowokował faul i leciał po nim piękniej niż Kamil Stoch przez zimne przestworza. A potem na bis dołożył strzał w słupek, asystę na 2-0 i dwa gole, napisała gazeta z Monachium, indywidualnie oceniając zawodników. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Ciekawy opis tego lotu Roberta Lewandowskiego, przyznam. Ciekawe, jak wylądował. Telemarkiem. Barcelona w przeciwieństwie do Bayernu przed rewanżem nie może być pewna swego. Owszem, jest w lepszej sytuacji, bo zremisowała z Chelsea po 1 w Londynie, ale na Camp Nou spacerku nie będzie. Wczoraj prowadzili The Blues po bramce Williana, wyrównał niezawodny Leo Messi. W kraju do pracy w Lotto Ekstraklasie wraca Jacek Zieliński. To on zastąpi zwolnionego z Brookbetu Macieja Bartoszka. W siatkarskiej ekipie Oniko Warszawa nikt nie myśli o zwalnianiu Stefana Antigi. Nic dziwnego. Oniko wygrało właśnie w Plus Lidze po raz 13 z kolei. 3-2 i to z mistrzami Polski, z Akcją Kędzierzyn-Koźle. Mecz podsumuje libero Damian Wojtaszek. Pierwsze sety kontrolowaliśmy, graliśmy jak z nut, trzeci, czwarty set. Zagrywka zdecydowała i ataki naszej drużyny i przyjęcie naszej drużyny. Uciekło nam ten trzeci, czwarty set, zagrywali bardzo mocno, atakowali bardzo dobrze, ale jesteśmy szczęśliwi, bo wróciliśmy w piątym secie i to kontrolowaliśmy. Zaksa mimo porażki prowadzi w tabeli, Oniko jest na drugiej pozycji i słyszymy się w studiu olimpijskim około 7.40. Koniecznie. Polska w zimnym, polarnym powietrzu, dziś pochmurno z rozpogodzeniami miejscami, zwłaszcza na krańcach północnych, a także na południu kraju może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, ciśnienie powoli rośnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta od minus 3 stopni w Suwałkach, minus 2 stopnie w Elblągu, Łomży i Ostrołęce, minus 1 w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 0 w Częstochowie, Radomiu i Bielsku-Białej, plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi i Trójmieście, 2 w Świnoujściu, Bydgoszczy i Gorzowie, do 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wikard. Suplement diety Wikard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostryż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard. Dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze słowo w sprawie urywków z kalendarza. Słuchałem przed chwilą podredaktora Filipa, który twierdził, że nigdy w życiu nie widział na koncercie w Filharmonii swoim Ormowca. Mając doświadczenia z tamtych czasów i nie tylko, niech będzie spokojny. Ormo czuwało, w razie czego by się ujawnili. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie. Pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie Orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suite na Orkiestrę Estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Partnerem głównym koncertu jest Tauron. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Właśnie ktoś Cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty. Po siódmej do żyrafy jeszcze wrócimy za chwilę z doktorem Tomaszem, ale wcześniej list od pana Stefana. Czy było coś o hokeju, bo on nie słyszał? No nie, tym razem nie było, ale mam obiecane, że w studiu olimpijskim to już na pewno będzie. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. To już ten czas, w którym mówimy panu dzień dobry. Czy to jest ten czas, kiedy ja państwu mogę powiedzieć dzień dobry? Jeszcze chwilę. Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o żyrafach pływających. Mhm. Nawet była taka propozycja, żeby żyrafa tak położyła szyję jak łabędź i wtedy łatwiej by jej było pływać. Ale generalnie chodzi o to, że dziś obiecałem słuchaczce, że będziemy przytulać i... ja wiem, ocieplać wizerunek żyrafy. Ale moim zdaniem ten wizerunek nie wymaga ocieplenia. On jest tak ciepły, ja nie znam żadnej bajki, legendy czy opowieści, w której żyrafa by była szwarc charakterem. One są zawsze miłe, sympatyczne, czasami nieco pokraczne, ale w ogóle są super. Ale to jest, to ma potencjał, wie pan, w jakiejś książce dla dzieci, tak, żeby jednak takiego złośliwego żyrafa przedstawiać. Mm-hmm. A propos takie tego cwaniaczka. Pływania, ja sobie próbowałem wyobrazić, bo są takie kółka dla dzieci, że się dziecko wkłada i to kółko jest tak tutaj pod paszkami po to, żeby dziecko mogło sobie pływać. Gdyby żyrafie to założyć na szyję, Tak, to wie pan, pod brodę. Chyba 10 żeby kółek. Ona mogła tak sobie jak spławik i po prostu by się też utrzymywała. Chcieliśmy powiedzieć, że żyrafy są urocze. Urocze. Tak. To, że nie potrafią pływać, to o niczym nie świadczy. Nie, nie każdy musi umieć wszystko. To prawda. Nadrabiają w innych punktach programu. Przejdźmy dalej. Pytania z kosmosu. No to oficjalnie dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek, dziś pytanie od Krzysia. A Krzyś pyta, czy można zwolnić obrót Ziemi, żeby się troszkę wolniej kręciła. To można zrobić, natomiast przede wszystkim nie jest to takie proste, a po drugie to zwolnienie nie jest na tyle znaczące, całe szczęście, żebyśmy my to mogli zauważyć. To są naprawdę bardzo niewielkie wartości, chociaż już wystarczająco duże, żeby je zarejestrować odpowiednio czułymi urządzeniami. I po to, żeby zrozumieć, jak ten proces zwalniania na przykład rotacji Ziemi wokół własnej osi albo obiegu Ziemi wokół Słońca działa, trzeba sobie uzmysłowić, że jedną dosyć w sumie logiczną rzecz. Ziemia nie jest idealną kulą, która ma taką samą gęstość wszędzie. Ziemia w środku jest płynna czy półpłynna, a na swojej powierzchni ma wodę, która no też jest, no jak to woda, płynna. Gdyby teraz całą wodę na przykład z północnej półkuli przepompować na południową półkulę, to jest tak zwany eksperyment myślowy, to nagle mogłoby się okazać, że ten rozkład sił na obracającej się Ziemi wygląda troszeczkę inaczej. W efekcie Ziemia zaczęłaby wirować z inną częstotliwością. Tak, zmieniając rozkład masy na powierzchni Ziemi, można nieco przyspieszyć albo nieco zwolnić obrót Ziemi wokół własnej osi. Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy się jako ludzkość umówili, że hej, idziemy wszyscy na kulę północną, to też by się kręciła może inaczej. Tak, ona by się na pewno kręciła inaczej. Kiedyś nawet był taki eksperyment myślowy, jakieś obliczenia, co by się stało, gdyby wszyscy ludzie w tym samym momencie zaczęli biec w tym samym kierunku. Czy Ziemia by zaczęła jakoś szybciej, tak jak wie pan, te takie bieżnie, po prostu wszyscy na 3-4, tylko pomyślałem, że gdyby to był na przykład Zachód, to najgorzej by mieli ci, którzy mieszkają na przykład w La Rochelle, bo tam już na zachodzie Francji po prostu oni by do wody wbiegli. Wie pan co, jak to jest, umawiamy się, że wszyscy biegniemy, a zawsze się znajdzie jeden, co pobiegnie w drugą stronę. No i cały eksperyment i nie działa. Na nic. I nie działa. Natomiast wracając do rzeczy bardziej realnych. Jakiś czas temu, to był proces jak gdyby no, też rozłożony na wiele lat, powstała zapora trzech przełomów. I to jest zapora ogromna, chyba największa w ogóle na świecie hydrobudowa, hydroelektrownia. Jest wybudowana w Chinach na rzece Yangtze. Ona kosztowała w ogóle kosmiczne pieniądze, bo znalazłem, że 40 miliardów dolarów. Zresztą po to, żeby ten zalew zrobić, trzeba było wysiedlić 1 260 000 ludzi. Dla nas abstrakcyjnie duża liczba, dla Chińczyków może niespecjalnie. Natomiast to spowodowało, że ogromna ilość wody naciskała na płyty tektoniczne i to spowodowało, że masa na Ziemi była troszeczkę inaczej rozłożona, czy zaczęła się inaczej rozkładać. W efekcie rzeczywiście nastąpił dokładnie ten sam efekt, który widzimy na przykład u łyżwiarzy, którzy jak obracają się wokół własnej osi, jak przyciągną ręce do siebie, to zaczynają się obracać szybciej, a jak je rozciągną na zewnątrz, to obracają się wolniej. To miejsce, gdzie jest zapora trzech przełomów, ono jest 100 metrów nad poziomem morza. I to jest troszeczkę tak, jak gdyby ten nasz łyżwiarz obracający się wokół własnej osi nieco wyciągnął na zewnątrz ręce, bo ogromną masę wypchnęliśmy, czy jak gdyby zgromadziliśmy troszeczkę wyżej. Efekt jest taki, że w wyniku tego rzeczywiście Ziemia zaczęła obracać się troszeczkę inaczej, a w zasadzie zwolniła swoje obroty dokładnie o 0,06 mikrosekundy. Mikrosekunda to jest milionowa część sekundy, czyli to jest zupełnie jak gdyby niezauważalna różnica i środek obrotu w ogóle przechylił się około 2 centymetry. Mam takie pytanie, czy Chińczycy wiedzieli, że tak się stanie, czy jak się tak stało, to zrobili ojej? Nie, nie, oni wiedzieli, że tak się stanie, natomiast oni chyba nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo zwiększą prawdopodobieństwo występowania trzęsień ziemi na tym terenie. To w ogóle są tereny aktywne sejsmicznie, natomiast no teraz to prawdopodobieństwo jest dużo większe. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za pytanie i czekamy na kolejne. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak, tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę, wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Mam obiecane, że w studiu olimpijskim będzie trochę o hokeju i napisała pani Anna w tej sprawie. Anna z Pragi. Mój mąż Czech obudził mnie o 4 rano, bo oglądał hokej. Uff, Czesi wygrali. Z Amerykanami? Tak, ze Stanami Zjednoczonymi, więc dobry nastrój, współmałżonka na cały dzień załatwiony kosztem mojego niewyspania, ale co tam. Projekt Tata. To pani Anna i mąż Mirosław, szczęśliwy, bo Czesi wygrali. Mhm. A dzisiaj to będzie trochę projekt tata-taty, co okaże się na końcu, ale będzie o dzieciach. Bardzo mi się podobało pytanie Krzysia. Krzyś pytał, czy można zwolnić ziemię chwilę temu. Obrót ziemi, dokładnie. No tak, no Krzyś jeszcze nie wie, że można zwolnić już wszystkich dzisiaj w zasadzie, ale to Krzyś się dowie tego. Natomiast o języku dzieci... Moja stelka każdego rodził. Oczywiście. O dzieci języku. A dlaczego? Bo wróble ćwierkają, że dziś jest Dzień Języka Ojczystego. To jeszcze się okaże, dlaczego te wróble się tu pojawiły, wcale nie przypadkowo. Język to jest sfera, którą jako tata dziennikarz interesuje się szczególnie. Oczywiście z naciskiem na język dzieci, bo to one właśnie zdają się być najbliżej tego najprawdziwszego, niczym nieskrępowanego języka ojczystego. Poszukują słów, kierują się intuicją lub pierwszymi poznanymi regułami, a nie wyjątkami. Czasem może szlifując ten język z drzazg wyjątków czy pozostałości po słowach lub formach już nieużywanych. Słuchanie języka dzieci to fascynująca przygoda, stąd odklejki. Tak zresztą podobnie uważa również profesor Halina Zgółkowa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która od wielu lat bada to, co mówią dzieci, publikuje kolejne słowniki, widząc, jak zmiany w języku dzieci zachodzą. Na przykład wzbogaca się wokabularz. Kiedyś w wydanym przez panią profesor tomie znalazły się 6123 słowa. 30 lat później było to już ponad 7000 haseł, w tym nowych 3900. Zniknęło z języka zaś 2800, co też pokazuje, że po pierwsze rozrasta się ów wokabularz, a poza tym bardzo zmieniają się słowa, niektóre wypadają. Na przykład słowo fabryka już nie istnieje. Dzieci nie mówią słowa fabryka, mówią firma, bo takie są otoczenie, takie jest otoczenie. A manufakturę już nie pytam nawet. No, prawda. Ciekawsze jest to, mówi profesor Zgółkowa, że najmłodsi sami poszukują, mówią własnym głosem, a nie wyszkolonymi frazami, nieograniczeni zakazami własnych odstępstw, które narzuca później szkoła i są przy tym spontaniczni i logiczni. Dziewczynka 4-letnia, mówiąc do babci, wiesz babciu, że już wiem, jak można powiedzieć na jedne spodnie, bo spodnie dla dziecka to są liczba mnoga. To jak? No spodń, przecież to bardzo logiczne. Jeżeli w dopełniaczu liczby mnogiej jest końcówka ów, panów, stołów i tak dalej, to dlaczego mamy jakieś inne formy? Dziecko tworzy biedronków, kobietów, krzesłów i to jest bardzo konsekwentnie. Jeżeli jest czasownik iść, no to dziecko zachowuje tę podstawę słowotwórczą i mówi idłem, logicznie buduje te formy. I jak mówi pani profesor, mądrość językową dzieci widać w odpowiedzi na pytanie, które zadano pięciolatkowi, kto ładnie mówi. A on powiedział, ptaki mówią ładnie i należy je naśladować. Ptak jako wolny głos, ptaków chętnie słuchamy i też tu wiele znaczności w tym pięknym stwierdzeniu. I to pokazuje też, że nie ma jednego wzorca. Więc dzieci same wzorce tworzą, schody, ale i wchody, przedmiot smaczny w dotyku. Jest też służbowa wycieczka mamy. Oj, tu by się szef uśmiechnął pod wąsem. Ileż z tych wymyślonych przez dzieci zwrotów w literaturze topowych autorów, gdybyśmy znaleźli, przyjęlibyśmy za geniusz literata, prawda? A to czasem tylko zwykła potrzeba nazwania i bycia zrozumianym. Jeżeli dziecko nie wie, jak to się nazywa, po swojemu to nazywa, szukając jakiegoś podobieństwa. A dlaczego ty masz te firanki na zębach? Chodzi o aparat ortodontyczny. Lekarnicza szkoła, czyli będę kiedyś lekarzem i buty na kałuże zamiast kalosze. No nie zna dziecko słowa w tym momencie. Drut w brzuchu, czyli kolczyk w brzuchu. No to są rewelacyjne właściwie te wszystkie określenia. Bardzo takim interesującym elementem jest tworzenie związków frazeologicznych, albo zupełnie nowe związki frazeologiczne, albo, tak jak to fachowo się nazywa, innowacje, przekształcanie tych związków. Sławku, podaj mi dziadka do orzechów. Sławek szuka w szufladzie, mówi, nie ma dziadka do orzechów, jest tylko dziadek do puszek. Brakuje im tego związku wyrazowego, na swój sposób to nazywają. Mamo, a tato przejechał na górnym świetle. Bardzo logiczne, no górne światło to jest światło czerwone. Logiczne, ale niezgodne z prawem. Oj, tato, nieładnie. A swoimi pomysłami maluchy wzbogacają język dorosłych, zwłaszcza słownik rodzinny, przekazywany potem z pokolenia na pokolenie. Takie słowa tworzone przez na przykład małego dziadka, jak był mały. Dzieci są naturalne. Ich nieskrępowana twórczość wynika też z tego, że nie muszą trzymać się sztywno kodów językowych, czyli tego, że mówimy inaczej, do różnych grup wiekowych czy społecznych. I co ciekawe, drodzy ojcowie, dzieci, jak same mówią, najlepiej dogadują się, uwaga, z dziadkami. Są słuchane, dziadek jest cierpliwy, ma czas. Miejcie go, dziadkowie, jak najwięcej. Koniec apelu. Dzieci też słuchają i chłoną także język, zwroty, które przywędrowały z dziadkiem z innych środowisk, na przykład wiejskich. I nic dziwnego, że potem, to autentyk z badań pani profesor Zgółkowej, że taki 4,5-latek jest w stanie na widok eleganckiej babci palnąć zupełnie naturalnie. Wystroiłaś się jak traktor do rejestracji. Piękne. A wiesz, co to jest, świronek? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. To się dowie, to od dziadka też. Świronek jest, no, ciekawym słowem. Córka mówiła, że czegoś nie uwielbia. Bardzo to jest naturalne, dobrze, prawda? Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W górach, w połowie szlaku na wierzchołek, złoszcząc się na kolejną prośbę taty o przyspieszenie kroku. Tosiek. Aha, jak tak, to ja wracam taksówką. To Trójka, audycja poranna. Mój wykładowca na Politechnice Warszawskiej z wytrzymałości konstrukcji, jak na egzaminie nikt od niego potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie, zadawał pytanie pomocnicze. Kiedy Ziemia kręci się szybciej, latem czy zimą? No i oczywiście poprawna odpowiedź brzmiała, że zimą, bo wszystkie liście opadły na ziemi. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Dzień dobry, witam uprzejmie, Marek z Podłodzi. Ja tak krótko, bo usłyszałem takie jakieś nowe polskie rany, jak to było, wokabularz. Co to za lingwistator wymyślił? Autopromocja. W tym roku Bielska Zadymka Jazzowa ponownie gości i w Bielsku Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią między innymi Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Aleksander. Zapraszam na specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska Zadymka Jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Minister środowiska będzie w Brukseli. Spotka się z komisarzem odpowiedzialnym za środowisko. Wśród tematów sporne kwestie, w tym prace w Puszczy Białowieskiej. Henryk Kowalczyk leci do Brukseli dzień po ogłoszeniu opinii rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy, który uznał, że Polska złamała unijne prawo, decydując się na wycinkę. W Katowicach uroczystości związane z 40. rocznicą powstania Wolnych Związków Zawodowych. Była to pierwsza niezależna od władz PRL-u organizacja związkowa założona z inicjatywy Kazimierza Świtonia. Za 2 godziny delegacja IPN-u złoży kwiaty przy tablicy upamiętniającej Władysława Suleckiego, jednego z piątki założycieli WZZ na terenie dawnej kopalni w Gliwicach. Human Rights Watch ostrzegła przed samowolą i egzekucjami dokonywanymi przez siły specjalne Afganistanu w ramach walki z talibami, a zaapelowała o zbadanie zajść ze stycznia, gdy zginąć mogło 20 cywilów. Kończymy skrót informacji w Trójce. Pora teraz na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Zaczynamy tradycyjnie od informacji rynkowych. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów. Na zamknięciu Dow Jones stracił 0,01%, Nasdaq 0,07%. Na minusie S&P pod kreską 0,58%. Na Dalekim Wschodzie wzrosty. W Seulu indeks zyskuje 0,5%, Hongkong 1,5%, na plusie Tokio 0,3% nad kreską. Spadki na rynku surowców. Ropa po $61 za baryłkę. Uncja kosztuje 1,328 dolarów. Euro po 4,15 zł. Dolar kosztuje teraz 3,37, funt po 4,71, a frank szwajcarski po 3,59. Słyszałem, że pan redaktor Krystian opowiadał panu w przeglądzie prasy o świetnych wynikach polskiej gospodarki. Chodziło o tak zwaną produkcję budowlano-montażową. To jeśli pan wspominał. Tak, ja skorzystam z okazji i przypomnę tę liczbę. Plus 34,7% to wskaźnik opisujący ilość prac o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a dokładnie porównanie pod tym kątem stycznia tego roku ze styczniem 2017, wyjaśnia główny ekonomista Banku Société Générale Jarosław Janecki. Mamy rekordowo wysokie i notowane w ostatnich latach wzrosty. Wzrost powyżej 34% w ujęciu rok do roku. W przypadku sektora budowlano-montażowego no to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Na pewno mają wpływ na te dane inwestycje, które w czwartym kwartale już wyraźnie odbiły. Dynamikę produkcji budowlano-montażowej bada Główny Urząd Statystyczny. Polska wizja budowy dużego lotniska, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny, może być impulsem do rozwoju europejskiej infrastruktury, która już teraz stanowi poważne wyzwanie, podało Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, czyli organizacja pod nazwą IATA, w informacji przesłanej Polskiej Agencji Prasowej. Według IATY popyt na transport lotniczy jest niezmiennie wysoki, a infrastruktura lotniskowa nie jest budowana wystarczająco szybko i nie nadąża za rozwojem lotnictwa. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30, ale ekonomia wróci wcześniej po 8:30. Dziś będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju, na krańcach północnych, a także na południu może sobie popadać śnieg.

Madonna i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Zanim kolega redaktor jeszcze o sporcie, to tu kolega słuchacz. Czy ja nie wiem, chciałbym się dowiedzieć, czy ja dobrze rozumuję. Czy jeżeli wokabularz to słownik, to kałamarz, to jak to będzie? Atramentownik? Może ktoś mi na to pytanie odpowiedzieć? Może ktoś może. Poczekamy na odpowiedź. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Krzysztof Łoniewski w studiu. No i Marcinie, jakkolwiek by patrzeć, igrzyska w Pjongczangu, właściwie na finiszu, może takim długim, ale jednak. I co? I Tomasz Grozowski pochylił się nad ich kresem. Igrzyska w nich już do końca bliżej niż do początku. Dla niektórych się skończyły. I teraz jest najlepszy czas na to, żeby na spokojnie, po starcie, podpytać o różne sprawy pozasportowe, albo lepiej pozastartowe. Nasi skoczkowie narciarscy harmonogram występów mieli w Pjongczangu całkiem napięty, ale teraz mogą się już skupić na choćby oglądaniu innych. Kamil Stoch przyznał, że chciałby teraz zobaczyć skoki Big Air, inni co innego, ale cały czas będą w wiosce. Za niedługo już 3 tygodnie. Jak w tej wiosce jest? Czy można wytrzymać? Da się żyć? Pytałem Adama Małysza. Da się żyć, choć powiem szczerze, że gdzieś tam, to jest zawsze w wioskach olimpijskich, że jest bardzo dużo ludzi na tych jadalniach, jest też mnóstwo ludzi. To jedzenie na początku jest wow, wszyscy chodzą, że jest tego dużo, po 2-3 dniach nie wiesz już co zjeść. W zasadzie później się to powtarza. Oczywiście pokoje są małe, myśmy trochę walczyli o telewizor, żebyśmy mieli, no bo siedzieć tutaj przeszło 2 tygodnie i nie wiedząc co się dzieje w zasadzie, bo tylko wiemy co się na skoczy dzieje. No to by było na pewno niefajne. Nie jest to jakiś komfort taki, jak jest na Pucharach Świata czy na Mistrzostwach Świata, no ale tym się rządzi olimpiada. No, zawsze tak było i chyba tak pozostanie. Jeśli chodzi o siłownie, siłownie są, choć jest ich mało na pewno. Na tak dużą wioskę, na tak dużo ludzi jest mało. Nie ma hali. To jest trochę bolesne, bo gdzieś tam na zewnątrz jest zimno i wieje, więc ciężko jest czy tam w piłkę pograć, czy w siatkówkę, co lubimy, czy nawet gdzieś pobiegać. Biegają ci ludzie naprawdę, ci lekkoatleci, gdzieś tam lekkoatleci, ja mówię lekkoatleci, ale to są bobsleiści zazwyczaj, w podziemiach, w takich parkingach gdzieś tam, no ale tam jest minusowa temperatura, więc też to nie jest pewnie za przyjemne. No ale trzeba sobie z tym poradzić, no to jest dla wszystkich tutaj w tym miejscu tak samo. Chłopaki gdzieś tam mają na przykład darki, mają tam jakieś te gitary. Każdy jakoś inaczej się tam zajmuje, oglądają filmy sobie i to jakoś ten czas leci. Niektórzy do wioski wpadają tylko na kilka dni, inni, jak na przykład hokeiści, siedzą w niej cały czas, praktycznie od początku do końca. Oczywiście, jeżeli nie odpadną z rozgrywek, ale w hokeju im bliżej końca igrzysk, tym ciekawiej. Dziś właśnie, kilkadziesiąt minut temu, z igrzyskami pożegnali się Amerykanie, którzy przegrali w rzutach karnych z Czechami. Było 2-2, no ale potem, jak nie strzela się ani jednego karnego, to meczu wygrać się nie da. Zresztą Czechom tylko raz udało się strzelić. Orzechy przeciwko kosom, że w półfinale Czesi zagrają z olimpijską ekipą z Rosji. A co wydarzy się w 2 kolejnych ćwierćfinałach? Pod nieobecność zawodników z NHL wydarzyć się może wszystko. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. No i było hokeju, którego życzył sobie jeden ze słuchaczy? No nie tylko jeden, bo tam się później posypało. Sytuacja rozwinęła. Ale strzelanie karnych w hokeju nie jest prostą sprawą, z tego co zauważyłem. Bramka rzeczywiście zakrywa znaczną część bramki, parkany, jego potężna postura nie jest łatwo rzeczywiście. Ale uzupełnijmy informację Tomka, tę hokejową, o to, że wspomniani olimpijczycy z Rosji spotkają się z Norwegami, to jeszcze dziś, a Kanadyjczycy zagrają z Finami, zaś Szwedzi z Niemcami. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Krzysztof Łoniewski. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. sytuacja, jeśli chodzi o te słowa, jest rozwojowa. Pan Marcin napisał, że przecież to oczywiste, że kałamarz to samiec kałamarnicy. Dzień dobry panu. Ja pozwoliłam sobie zadzwonić, ponieważ dość mnie zirytowało utożsamianie wokabularza ze słownikiem. Powiem panu, że ja oczywiście jestem magistrem odpowiedniego wydziału Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawcą, i chciałam stwierdzić, że słownik to jest takie coś, co się stawia na półce i czasami odkurza. Natomiast wokabularz, proszę pana, jest nieodłącznym atrybutem bakalarza, a bywa wręcz przyczynkiem do uzyskania dystynkcji bakaloreata. I nie wolno tych pojęć mylić. Bardzo dziękuję. Już więcej nie będziemy. Pan Lech Jan R.K. Tak, jego wokabularz zawsze mi imponował, naprawdę. Tak, że on w tym wokabularzu tak i układa jeszcze te słowa. No, to no. Jest sprytny człowiek. Ja już wiem, jak to będzie. No, to będzie inkaustnik. Inkaustnik to będzie. W odróżnieniu od kałamarnika, czyli pojemniczka na owoce morza. Aha, ten. No rozumiem. No tak redaktor zamilkł. No trochę się tego nie spodziewałem, przyznam szczerze. Dzień dobry pani. Pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że dzieci nie znają słowa manufaktura. No i ponieważ ja jestem w Łodzi akurat, to akurat w Łodzi słowo manufaktura znają chyba wszystkie dzieci. I moje dzieci również znają słowo manufaktura, tylko przez długi czas myślały, że to jest słowo mamy faktura. I w związku z tym pytały, mamo, jedziemy do twojej faktury? Muzyczny rozkład jazdy. Wysyłamy pozdrowienia do Łodzi. Bardzo serdecznie. Mm-hmm. Być może dzieci znają to słowo, ale nie znają znaczenia, właściwego znaczenia, a nie nazwy. Pierwotnego. Tak, tego słowa. Pozdrawiamy Łódź, tak, rzeczywiście. A z tym wokabularzem, no to ja doceniam starania i też słucham uwag. Bardzo serdecznie dziękuję pani za telefon, ale nie zawsze trzeba używać tego samego słowa, więc żeby po raz kolejny nie użyć słowa słownik, użyłem zamiennie, chociaż znam rozszerzone znaczenie. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj jest Dzień Języka Ojczystego i bawmy się tym językiem. Bardzo dobrze, że państwo dzwonią i bardzo się z tego powodu cieszę, ale teraz o muzyce. No właśnie, no gdyby właśnie. Redaktor był łaskaw. No dobrze, to bardzo proszę. O, słucham? Tak? Pan zdaje się w języku ojczystym. Ale też się bawi. Zdecydowanie. You've Come a Long Way, Baby to niewątpliwie kluczowa płyta w karierze Fatboy Slima. Znalazły się na niej takie przeboje, no właśnie, jak Rockefeller Skunk, Right Here, Right Now i inne. W tym roku album kończy 20 lat i to wystarczający powód, by opublikować go ponownie i stanie się to 16 marca. Poza standardowymi wersjami na płycie kompaktowej i winylowej ukaże się on w limitowanej edycji Meal Deal. Opakowaniem jest 13-calowe pudełko na pizzę. Pizza Man to nazwa zespołu, który Norman Cook współtworzył zanim zaczął nagrywać jako Fatboy Slim. A w środku, poza You've Come a Long Way Baby na winylu i kompakcie znajduje się... Nie, nie pizza. Okolicznościowa koszulka, oczywiście w rozmiarze XXL. Powtórzę, XXL. Warto zwrócić uwagę, że płyta, która okazała się globalnym sukcesem, powstała na, uwaga, komputerze Atari oraz przy użyciu dyskietek. Trochę to znamy można? Z, no oczywiście, można? Ale trochę też to znamy z filmu Jestem Bogiem i tego, jak tworzył Magik i Paktofonika. No ale wracając do Fatboy Slima, już 26 maja wystąpi po raz pierwszy od 5 lat na żywo. Będzie gwiazdą bristolskiego festiwalu Love Saves the Day. XXL. A to fajne to tak z tą muzyką, z tym językiem. Bardzo, ale prawda? Za chwilę będzie wątek dentystyczny w tej piosence, takie wiertło, więc przejdźmy dalej. Już. Dobrze, rozumiem, że masz stomatolofobię. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zespół Radiohead ogłosił swoją trasę koncertową po Ameryce. Dojdzie do niej w wakacje. Chociaż brzmienie tej gitary dalekie od brzmienia wiertła dentystycznego też nie jest. No chyba, że ty masz nowoczesnego stomatologa. Nie chcę być złośliwym, bo fani zespołu Radiohead na pewno słuchają Trójki, ale sposób, w jaki śpiewa wokalista, to też tak trochę jakby się obawiał wizyty u stomatologa. Śmiało, prawda? To jest jego prawo. A jeśli prawo, to przejdźmy dalej. Do trasy dojdzie w wakacje, potwierdzają się zapowiedzi związane ze wzmożoną działalnością solową poszczególnych członków tego popularnego zespołu. Gitarzysta Johnny Greenwood właśnie zapowiedział wydanie ścieżki dźwiękowej do filmu Nigdy Cię Tu Nie Było. Film w reżyserii szkocki Lynn Ramsey. Państwo współpracowali ze sobą poprzednio przy okazji filmu Musimy Porozmawiać o Kevinie. Nigdy Cię Tu Nie Było będzie można zobaczyć w polskich kinach 13 kwietnia. I potem także, a muzyki posłuchać już 9 marca i potem także. Kilka dni wcześniej Johnny Greenwood przespaceruje się po czerwonych dywanach Hollywood i zasiądzie gdzieś na widowni Dolby Theatre. Będzie miał szansę na wygłoszenie swoich podziękowań, jeśli otrzyma statuetkę za muzykę do filmu Nić Widmo w reżyserii Paula Thomasa Andersona. A piosenkę do filmu nagrała też Sade. Jej zupełnie nowa piosenka, że mamy utwór w zasadzie zatytułowany Flower of the Universe, pojawi się w nowej produkcji Disneya. Pułapka czasu, reżyserowanej przez Ave DuVernay. I wczoraj ogłoszono wykonawców, których piosenki znajdą się na ścieżce dźwiękowej towarzyszącej temu filmowi. A wśród takich nazwisk i nazw jak Sia, Kelani, Freestyle Fellowship,